na biso ya nzambe pe na biso ya bato shushu bolingwanga na yo okitoliwa tete ya emilu bolingo ya makila moko tolapaki ndai na biso ya nzambe pe na biso ya bato shushu bolingwanga na yo okitoliwa Tola pakindai, tomela na kima kila tolinga na seko. Tosuki wapie re, tosuki wapie, bana zoki meli ya mandaye. Imaho, bana koti ngende ya bolingo hoyo, isaboho. Tola pakindai, na miso ya nzambe, pena miso ya bato shushu, bolingo angana yo kinoliwa. Papire, papire, oh, basali baba singa ina monela yo, la vida ngai yoko kata solo boye, milonga ya bazela ngai oyo baby siye, gana le kimbeka ya bolingo oyo, imaho, gana koti ngenge ya bambandaye, oh. Tula pakinda ina miso ya zambe, pena miso ya bato yushu bolingwanga na yo okinoliwa Abrel, Abrel, je ne suis que l'ombre de son ombre. Gana le kimbeka ya bolingo hoyo Gana koti ngenge ya la mulue Tula pakinda ina miso ya nzambe Pena miso ya bato shushu Bolingo angana yo kinoliwa Thank you.